मतलब 24 घंटे खाए के बाद फिर रात में अखरा करा थे सुने। अरे दिन में जो हो गा बजा ले ठीक है, और रात में हाँ हाँ ना भजन इन्होंने कुछ नहीं हुई रामलीला। एक रहे व्यास जी और बड़ी अच्छी कथा कहे, फिर श्रोताओं से पूछे से अच्छा क्या लगा तुमको। तो एक खड़ा हुआ, सब डर संकोच के मारे नहीं बोले, एक बोला कहे पंडित जी वही तुम्हारी बात हमको बहुत अच्छी लगी जब आप कहे कि अब मैं अपने वाणी का विराम दे रहा हूँ। चलो जीव तो छूटा सुना सुनत कहे। कोई अब ऐसा है कि भगवान के कथा से प्रेरणा मिला करती है, एक ही शब्द है उसी को पकड़ लिया तो कुछ भी है। भगवान की कथा है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनई जही बहु विधि संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है, और विविध प्रकार से महात्माओं ने उसी बात को कहे हैं। एक जगह पर भगवान की कथा हो रही थी, श्रोता सब सुन रहे थे, एक चोर वहाँ पहुँच गया था। वह कोई कथा का प्रेमी नहीं था, चोर था। वह इस उद्देश्य से वहाँ आया था कि कौन के घर का कौन आए हैं, जिसके घर के सब आ गए होंगे परिवार तो उसी के घर में चोरी करेंगे, इसलिए वो गया था। और पंडित जी कथा में कह रहे थे कि वृंदावन में कृष्ण भगवान आते हैं, सोने की बंसी, हीरा मोतियों का माला, मुकुट, काका, बहुत आभूषण गिना गए। कृष्ण भगवान का कि श्रृंगार करील के कुंजन में रास रस जाते हैं, फिर साथ में गोपियों का वर्णन, कितना कितना आभूषण और पहनती हैं। चोर ध्यान से सुनता रहा, तब सोचने लगा कि अरे हम यहाँ दो दो पैसा के लिए ताला तोड़ते हैं, दीवार फोड़ते हैं, वहाँ चले जाते, कृष्ण का ले आते, जन्म भर चोरी न करना पड़ता। वो तो करोड़न का माल लिए घूम रहे हैं जंगल में और अकेले रहते हैं, गोपिकाएं रहती हैं अकेले, तो वही हैं, गोपिका क्या करेंगी। कथा जब बंद हो गई तो पंडित जी का अकेले में पूछा, कहे पंडित जी वो बात फिर से बता दें, कहे कौन, कहे कृष्ण भगवान कहाँ आते हैं। तो पंडित जी गदगद हो गए कि ये हमारी कथा बहुत प्रेम से सुने हैं, फिर से दोहराने लगे पंडित जी, रमण रेती में कृष्ण भगवान आते हैं रात्रि के समय में, रात्रि के दूसरे पहर में। कहे बस हो गया, चोर गया, खाना पीना खाया, कुछ सत्तू वत्तू ले लिया रास्ते के लिए, चला गया वृंदावन। पूछते पूछते जहाँ बताए थे वहीं पर खड़ा रहा। दो दिन भगवान नहीं आए, सोचने लगा कि शादी ब्याह है भाई, कहीं बारात वरात में चला गया होगा, आएगा जरूर, पंडित थोड़ी झूठ बोलेंगे, और दूसरा उनके किताब में लिखा था, कैसे संतोष करें। 8 दिन हो गए, कहे अब जब तक ना आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, खाना पीना बंद, केवल कृष्ण भगवान का ध्यान उसके मस्तिष्क में गूंजता रहा, यह पहने वो पहने, जैसे वो पंडित जी बताए थे। भगवान सोचे ये चोर हो चाहे साधु हो, जो हमारे ध्यान में तल्लीन है वो साधु ही है। हाँ तो कृष्ण भगवान बंसी बजाए तो खड़ा हो गया, उसकी सारी थकावट दूर हो गई। कहें अब पहले पीटेंगे कस के, बाद में छुड़ाएंगे हम उसका जो कुछ लिए है। जब भगवान आए वहाँ बहुत प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, तो उसने लाठी ताना, कृष्ण भगवान कहे भाई मारना मत, जो कुछ लिए हम सब दे देंगे, चादर फैला दिए, कहा इसमें सब उतार उतार रख, जितने ये सब ला दें हम। कृष्ण भगवान उतार के सब रख दिए, देखे ज्यों कहते हो कृष्ण भगवान का वैसे कैसे, कहे फिर से रख, सब रखो, कई बार उतारे कृष्ण भगवान ज्यों कहते हो, कृष्ण भगवान कहे पागल मत हो जाए, उठा ले जाते, फिर ले जाते, इतना न जाएगा। कहे हाँ यार ठीक कहते हो, बना रहने दो, कोई बात नहीं है। तब तो गठरी गठिया आया, फिर कृष्ण भगवान से कहे उठवा दे, उठवा दिए कृष्ण भगवान, ले के कैसे चलाया घर। रात में गया पंडित को बुलाने, इसलिए कि बिना चोरी के, बिना सहिया के चोरी होती नहीं। और पंडित जी बताए थे, पंडित न बताए होते तो करोड़न का माल कहाँ हमको मिलता। रात में दरवाज़ा खटखटाया, पंडित आवाज़ पहचान गए कि यह चोर आदमी क्यों रात में बुला रहा है। पंडित बहुत जब दरवाज़ा पीटा, पंडित आए, क्या बात है, क्यों मरे जाते हो, हमारे यहाँ कहाँ रखा है, क्यों रात में तुम आए हो चोर होकर। कहे नहीं महाराज, जो बता रहे हो कृष्ण भगवान का सब हम छुड़ा ले आए हैं, कुछ आप भी ले ले। तो पंडित जी कहे मर गए, टीका चंदन लगाते लगाते गंगा नहाते नहाते जिंदगी बीत गए, बुढ़ापा आएगा सपने में नहीं दर्शन, तुझे पात की का कैसे दर्शन मिल गया। कहे नहीं हम ले आए, चलो। तो ले गया पंडित को, गठरी छोड़ा तो पंडित बेहोश हो गए कि आखिर है कृष्ण भगवान का आभूषण, आखिर ये पाया कैसे। कहे हमको कुछ न चाहिए, चलो हमको भी दिखा दो, दर्शन कराओ। तो चोर कहे पंडित जी दर्शन के चक्कर में मत पड़ो, जो कुछ लेना है और कुछ ले लो, संतोष करें, दर्शन में बड़ी मेहनत है, 8 दिन लग गया है, आप चलो शायद 15 दिन लग जाए तो। कहे नहीं जैसे हो तैसे हमें, चलो चाहे हम मर जाएं। लिवा ले गया और कहे जैसे हम रहते भूखा प्यासा वैसे रहना पड़ेगा, जैसे हम खड़े वैसे ऐसे, जैसे मिलिट्री के ट्रेनिंग दे वैसे वो बुढ़ापा पंडित का ट्रेनिंग देता। कहे ऐसे खड़े हो ऐसे तहान तो गर्दन झुकाए बस निकल जाएगा सीधे ऐसे। फिर भगवान प्रकट भय 10-15 दिन में, 8 दिन में, पंडित का दिखाई न देवा करें। कहे कहाँ है, अरे कहा ये हैं तो। कहे हमको नहीं दिखाई देता। तो भगवान कहे इसे हम न दिखाई देंगे, कहते भर रहे इन्हें विश्वास उश्वास नहीं रहा, अब तुम्हें एक कई शब्द में विश्वास हो गया, क्योंकि भगवान द्वापर में हो है, उसे विश्वास हो गया कि आजय होंगे और हैं। तो अजहूँ जास उर सपने हुकाऊ, बसई लखण सिया राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहूँ निकोई। कि आज भी यदि सपने में भगवान दिखाई दे दें तो समझें कि हम भगवान के पथ में हैं, वो पथ जो कि पहले पूर्व ऋषियों ने उस पथ पर चल करके लक्ष्य तक पहुँचे हैं। तो फिर उसको भी दिखाई दिए पंडित को, पंडित पैर पड़ने लगा प्रणाम दंडवत। तो वो चोर हाथ पकड़ के झिटक दिया बाहर, कहा एक है लाठी देखा में पेशाब कर देता है, तुम डर के मारे पैरों पर गिरते। पंडित बताए भगवान, दोनों का ज्ञान हो गया। तो वो एक शब्द सुन लिया, अब बस चल दिया। तो इसी प्रकार से एक चोरी तो ये होती है कि हम आंखें छिपा करके कुछ ले लेना, भौतिक धन दौलत, ये तो चोरी है। एक चोरी वो है सबसे बड़ी चोरी, उसी को माखन चोरी कहा गया, कि कोई जानने न पावे और हम भगवान का भजन करें, यह न कोई जाने कि ये भी भजन करता है, अब भजन करता रहे, भगवान का चिंतन करता रहे छिप करके, ऐसा करेगा विश्वास के साथ। तो जितने भी विकार हैं कुसंस्कार हैं धीरे धीरे सब मिट जाते हैं, कट जाते हैं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोभई, भगवान के प्रेम रूपी आंसुओं में सब वासनाएं सब विकार बह जाते हैं। और जब सब ये समाप्त हो गए, तत्प्रकृतानता ध्यानम वृत्ति एकाकार लक्ष्य में चलने लगती है। तो भगवान का दर्शन ये नहीं कि बाहर जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब माया है, भगवान ही दृश्य बन जाते हैं, भगवान ही दृष्टि। और कृष्ण भगवान दिखाई दिए अर्जुन का, वो कहे हमें कछु नहीं दिखाई देता। तब भगवान बोले अब मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे। तो भगवान जब दृष्टि दिए तब देख पाए अर्जुन। तो ये दृष्टि कब मिलती है, इसी को कहा गया श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। जब कोई सद्गुरु मिल गए, उनके वाक्य पर चलना है और उनके स्वरूप का ध्यान करने से उस दिव्य दृष्टि का संचार होता है, इसके पहले नहीं। इसके पहले जो भी सोचते हैं बुद्धि से कल्पना करते हैं सब माया है। इसी को शिव तीसर नेत्र उघारा, तुरतही काम भयो जरिछारा। एक अंधा जा रहा था इधर से एक उधर से, कहीं था भंडारा, वो जा रहा था भंडारा खाने, जन्म अंध था एक, एक बीच में अंधा हो गया था, 40 साल में उसे कुछ अनुभव था दुनिया का, और एक निपट अंध था बचपन से, वो कुछ नहीं जानता था दुनिया के बारे में, नहीं देखा, जा रहा था उधर से ये इधर से, कहे कहाँ यानी तुम्हें नहीं दिखता, वो कहे तुम्हें नहीं दिखता, कहे हम सूरदास हैं, कहे हम भी हैं, कहे कहाँ जाते हो, कहे हम जाते हैं, गए थे वहाँ निमंत्रण में, कहे हम भी सुने हैं जा रहे हैं, क्या क्या वहाँ भोजन मिला, साग पूड़ी कचौड़ी खीर बड़ी अच्छी बनी थी। तो उसने प्रश्न किया जन्मांध कि ये खीर कैसे होती है, तो उसने बताया सफ़ेद होती है, तो कहे सफ़ेद कैसा होता है, कहे भूअर भक्क, कहे भूअर भक्क कैसे होता है, कहे बगुला जैसे, कहे बकुला कैसे होता है। अब दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक अंधे का रंग का बोध करा दे, कैसे समझाओगे, वो हाथ किया ऐसे बकुला जैसे, कहे ऐसे होता है बकुला, उसने छुआ स्पर्श किया, कहे टेढ़ी खीर हमसे न खाई जाएगी, तो भगवान टेढ़ी खीर हो जाते हैं। तो ये नहीं था कि धृतराष्ट्र ही और गंधारी है, अर्जुन ये अंधे थे, यानी कहे कि सारा जग अंधा मैं किसे समझाऊँ, भगवान के रास्ते में सब तो अंधे होते हैं, तो ये जब दृष्टि मिल जाएगी तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, न कोई उदाहरण के द्वारा, भगवत दुनिया में जितना भी उदाहरण बने हैं वहाँ कोई उदाहरण नहीं, कोई उपमा नहीं, हाँ साधन के पथ में उदाहरण के द्वारा बताया जाता है, लेकिन भगवान अब कैसे वहाँ पर सब कब उपमा कवि रहे जूठारी कई पटतरों विदेह कुमारी कि वहाँ सारे उपमा सब झूठे हो जाते हैं, भगवान अनुपम है। इसलिए सीताराम एक ही बात है, अलग नहीं है, जैसे कि शिव पार्वती कहे अर्धनारेश्वर, तो इधर बंदों सीताराम पद गिरा अर्थ जल बीच सम, बाणी अर्थ में भेद नहीं, लहर और पानी में भेद नहीं, ऐसे राम और सीतम कोई भेद नहीं, एक कई बात है। एक अंधा था एक बहिरा, दोनों गए थे यही रामलीला देखने, जब देख करके लौटे तो अंधा ने कहा कि अरे यार गाना तो आज हुआ है किंतु रामलीला कल होगी, क्योंकि उसे दिखता नहीं था। बहिरा कहे नहीं यार रामलीला आज हुआ है, गाना यानी संवाद कल होगा, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। तो श्यामी गौरी की कहो बघानी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, कि जीव व्यक्त कर दे भगवान के उसके पास आँख नहीं है, आँख जो देखा उसके पास वाणी नहीं है, कैसे व्यक्त करे, इसलिए भगवान अनिर्वाच कहा गया है। वो कैसे जाने जाते हैं, मीरा ने एक शब्द कहा कि घायल की गति घायल जाने, बस जो जाने जही देह जनाई, तो इसलिए भजन जो है प्रदर्शन वाली बात नहीं है, वो है छिप करके भजन करना है, और ये नहीं चिल्ला चिल्ला के कहा भगवान बहिरे हैं, मन ही मन, अब मन ही मंदिर है, मन में ही भगवान का नाम, भगवान का भजन करना, यही बात गीता बताती, रामायण उपनिषद जितने सब यही बात है कि सब इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके और मस्तिष्क में ध्यान करते हुए ओम का जप करें, अब भगवान हृदय में हैं, अब वो मिली हैं कैसे, तो इसलिए तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञान, यानी न तत्व किसी तत्वदर्शी के पास जाना है, वो जिनको तत्व विदित हो गया है वो बताएंगे, क्योंकि जो रास्ता चला है जानता है वही तो जाएगा, कोई भी कि कभी नहीं आया बम्बई हवाई जहाज में, कभी नहीं चढ़ा, उसके पास टिकट है भीतर घुसेर दिया, कैसे आएगा, बहुत पूछे पड़ेगा, बड़ी परेशानी, और जो जानता है उसके साथ में वो चला जाएगा, जान लेगा, तो यही बात है कि जो वहाँ पहुँचे हैं उसका सानिध्य मिल गया, तो धीरे धीरे उनके बताए के अनुसार से सब बातें समझ में, इसलिए प्रथम भगत ही पहली भक्ति संतों का संग है, सत्संग है। और रामायण यही रामलीला हुई 8-9 दिन तक, एक गांव में 10 दिन तक सब लोग बड़े रुचि से देखे, अंत में जब रामायण बंद हो गई रामलीला, तब एक खड़ा हुआ व्यास से पूछा, कहे व्यास जी पूरी हमारे तुम्हें रामलीला समझ में आ गई, लेकिन यह बताओ राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे। वो कहे भाई न राम राक्षस रहे न रावण राक्षस, हम वहीं सब लोग रहे जो तुम्हारे बीच में रात भर बक बकाने। समझ। तो इसलिए बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समय कम है इसलिए इतने कहेंगे हम। रामायण अंग्रेजी रामायण सुना दे। ऐसी बात नहीं स्वामी जी, कहें समय बहुत कम है तो इसलिए हम थोड़े बोले हैं। नहीं हम व्यास जिसे कम नहीं है वो सवेरे से कह दिया तो चिल्लाते रहिए दिन डूबत तक, कहूँ सुने चाहे ना सुने। एक जगह ऐसे भजन होते रहे, बढ़िया संगीतक आए थे शास्त्रीय संगीतक, यहाँ पे यहाँ कर गए आदमी ऊब गए उठ के सब चले गए, केवल एक आदमी वहाँ बैठा था। तब वो देखे कहे कहो भाई देखो गुण का ग्राहक लाखों में एक होता है, तुमने हमारे संगीत का कदर किया सुन रहे हो। तो खड़ा हुआ कहे हम इसलिए तुम्हारा संगीत सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम गाँव के सरपंच हैं, ये जितना चांदनी सामियाना गाँव समाज का है सब हमारे माथे हैं, यदि हम चले जाएंगे तो इसके देख रेख कम करेंगे तो कहीं सुन। तो भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे थे और तीन दिन हो गया। लक्ष्मण विभीषण ने कहा, विभीषण से पूछे कि भाई ये समुद्र को कैसे पार करें। तो विभीषण ने कहा हाँ वो हम दूसरा कहने लगे, स्वामी जी कहे थे वो हाँ कि जैसे आज काल है कि पहले भारतीय संस्कृति क्या थी कि अतिथि देवो भव, अतिथ कोई अतिथ माने जो बिना तिथि के पहुंच गया, देवता के तुल्य उसे मानते थे और लिखा रहता था दरवाजे में, लोग लिखते थे। कुछ दिनों के बाद लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे शुभ आगमन, आजकल लिखते हैं बिलकम। ऐसे ऐसे जगह कुछ लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, जबकि वहाँ कुत्ता फुत्ता कुछ नहीं है, गया भी कोई मेहमान। अब 14 इंजेक्शन कौन लगवाओ, लौट गया और धीरे से लौटता भी है और हंफने लगा, पीछे देखता भी है कि आओ है ना कुत्ता की काट ली। जब तक वहाँ न निकल जाएगा वह मोहल्ला तब तक वो बेचारा घूम घूम कर देखता रहेगा। हाँ तो अब ये क्यों कि ये जो है विदेशी सभ्यता जब भारतीय संस्कृति को शून्य कर देते हैं तब वो अपनी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि अपनी वाली जब जीरो हो गई तब फिर वो शुरुआत करते हैं, ऐसे ऐसे सब वही तो सब होता है। अब पहले ब्याह होता था, भगवान राम का ब्याह हुआ, बकायदे बैठाते थे, पांत बैठती थी, सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण महु सबके परुष गे चतुर सुवार विनीत। कि सूप माने दाल, भात यानी चावल और गाय का घी, ये किसान करके खाएं बहुत मधुर स्वाद होता है। अच्छा न माँ परोस गए, सबको बराबर परोस गए, परोसने वाले चतुर भी थे और विनम्र थे, जो जितना मांगता था अब विनम्रता के साथ वो परोसते थे। आजकल है पापड़ दे दिए खट, इसलिए कि रिश्ता सन जाए सान करके खाएं, रिश्ता सन जाता था, पापड़ दिए और बस वही खट दे टूटी रिश्ता, खट दे टूट गया तलाक हो गया फिर बस। था इनसे। हाँ बस ऐसे है। तो पहले की नहीं बहुए सेवा करती रही सास ससुर की, ये शिक्षा भी देते थे माँ बाप कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, कि यही धर्म है सास ससुर पति की पूजा करना है तुम्हें। सीता को भी समझाए थे जनक जी, जनक पत्नी ये सब भारती की प्रातकाल उठ कर रघुना था माता पिता गुरना हुई माता है। अब आजकल का है घरों में पहले बच्चा माताएं सोहर ओहर गाती थी बढ़िया दूध पिया होता नहीं, उसके संस्कार पड़ जात रहा, 16 संस्कार होते हैं जैसे हिंदुओं में, उसमें तो भगवान के भजन वेद मंत्र सब बताते रही रहा। आजकल लड़का पैदा भा हुआ अस्पताल में, मम्मी तो हट गई, पकड़ा देती है दूध की शीशी, अब वो अस्पताल तो हो गई जन्म भूमि उसकी, और मम्मी तो हो गई वही बोतल, उसे छोड़ दिया बड़कई बोतल पकड़ लिया, अब बोतल का संस्कार पड़ गया वो जाएगा कहाँ। बोतल पकड़ा दिया वो अभ्यास पड़ गया, संस्कार में बोतल पड़ गई, दूध वाला छोड़ दिया, थमसम पिए लगा वह हल्का पड़ा, बफर सिस्टम में बड़कई बोतल पिए लगा। अब कौन माँ बाप की सेवा करेगा, मम्मी तो हो गई अस्पताल, बोतल हो गई अस्पताल, हो गई जन्म भूमि, पापा डॉक्टर हो गए, अब कहाँ जाए, आखिर मरी तो अस्पताल में, जी तो अस्पताल गए, बस ऐसे है सब बात। एक लड़का था तो उसकी मम्मी ने कहा हम ये सास ससुर के सेवा न कर पाएंगे, गुस्साएं लगी ऐसे रहा। एक लड़का था कहे पाए लड़का का हम शहर में पढ़ाएंगे, ऐसे कहा कर दें कि सास ससुर के सेवा न करना पड़े, चाहे किराए पर ले कर रहें शहर बाजार में। एक बच्चा पढ़ाने के बहाने वो चली गई, तब तो उसका बाप भी चला गया वहाँ बेचारा, आप शहर में रहने तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ में कुछ धंधा पानी, कुछ में कुछ नौकरी कर लिया वो भी। और लड़का का उसने अच्छी स्कूल अंग्रेजी स्कूल की, लड़का अंग्रेजी पढ़ ले खूब जान ले विदेश जाए, ऐसे ऐसे सब सोचा करती हैं। तो अंग्रेजी मीडियम पढ़ने लगा, अब बाबा पहले घर में वो नाती का बहुत कुछ पढ़ा दिया था, श्लोक संस्कृत नमामि समीशान निर्माण रूपम सब बताया था, अपने लगे सुवा दिया करे, बाबा जो होते हैं अपन अनुभव बताया करते हैं नाती को, सिखाते रहते हैं। साल भर के बाद वो लड़का आया, बाबा आए उसके दादा बड़े स्नेह से मिले, बैठाए बेटा तुम कहाँ रहते हो, हमको भूल गए हम तुमको, वह बताओ कुछ। रात में उसी को अपने लगे सोआए, पूछे कि कुछ बताओ जो हम पहले तुम्हें रामायण महाभारत की कथा ये सब सुनाए थे, कुछ बताओ श्लोक उश्लोक, कि भूल गए हमारा बताया हुआ ज्ञान था। लड़का का है दादाजी आजकल हमारे स्कूल में वो रामायण की स्टोरी चल रही है, कहे स्टोरी का होती का होती हो, अंग्रेजी जानते नहीं रहे बुढ़ापा आदमी, तो कहीं स्टोरी का होती है हमको भी बताओ। तो वो रामायण की स्टोरी बताने लगा कि अयोध्या नाम की एक स्टेट थी और दशरथ नाम के किंग थे, उनके 3 क्वींस 4 सन्स, कहिया का कहा यह रामायण की स्टोरी है और का है। कहा जब बड़े हो गए तो एक सेंट थे विश्वामित्र, वो कर रहे थे फायरबॉल का जग कर रहे थे, राक्षस आए उनको उन्होंने मारा, फिर गए आगे जनकपुर स्टेट तो एक स्टोन मिला हाईवे में स्टोन, कहे उसमें फुट टच कर दिए तो उससे मैडम निकली आई। और मैडम गई वहाँ हेवेन, क्योंकि उसके हस्बैंड रहते थे वो गौतम पत्नी का बताया। कहे फिर का वो गए जनकपुर, शिव जी का धनुष क्रेक कर दिए, हाँ सीता जी के साथ मैरिज हो गया। जब लौट करके आए तो उसकी माँ जो थी पिकनिक मनाने के लिए फॉरेस्ट भेज दिया, क्योंकि ब्याह के बाद लड़का जात है चाहे माता बाप का पिंडा पारे जात हो कहूँ चाहे जहाँ जात हो पिकनिक मनावे चले गए राम लक्ष्मण सीता। वहाँ फॉरेस्ट में वो एक था टेनेड टू किंग था लंका का रावण, उसकी सिस्टर थी सूपनखा, बहुत एडवांस थी। राम के हेल्थ बॉडी देखा तो उसने गई मेकअप किया, ब्यूटी पार्ले गई। अब मेकअप करके लाइन मारते हुए हंसते हुए राम से बोली, आई लव यू। कहा ये कहा यही रामायण की स्टोरी है, कहा दस साल हुआ नहीं तो रामायण चौपट कर दिए। कहा और है। तो कहे उसके ईयर वो नोच कट कर दिए, तो रावण देखा उसे टेंशन हो गया। और राम के पास गई तो राम ने कहा कि और हाँ अनमैरिज माई ब्रदर इज अनमैरिज, कि मेरा भाई अब कुंवारा है उसके पास जाओ। तो उनके वो थे ब्रदर, वो नोच कट कर दिए ईयर, और तब वो गई। रावण को टेंशन हो गया, फिर उनके पत्नी को वाइफ को किडनैप कर लाया। राम भी बी आर और ये किंग कैसे वो कर दिया, अटैक कर दिए सी में ब्रिज बना करके। आज इतना फैमिली थी रावण का, सबका मर्डर कर दिए और आए अपने वाइफ को ले करके, और सुपर यानी सुप्रीम पोस्ट पा गए उन्होंने। कहा यही रामायण का, हाँ यार रामायण की स्टोरी का, ऐसा सब चौपट कर दिए रामायण हो तुम। ऐसे ऐसे पढ़ा दे वो करते हैं, बाइबिल वगैरह है विस्तार से सब, रामायण का स्टोरी कहीं बस हो गया। जबकि रामायण का अर्थ और गृहस्थी का खर्च ये कभी नहीं पूरा होता, चाहे जितना मंथन करे नई नई बात निकलती, तथ्य की बात, तत्व की बात। और गृहस्थी में चाहे अरब खरब करोड़ हो जाए तब वो कम ही पड़ते, कभी पूरा नहीं होता। हाँ भगवान के पाने के बाद सब पूरा हो जाता है, क्योंकि जब आवे संतोष धन, संतोष आदि अति उत्तम सुख लाभ, पाने का नाम संतोष है। जब भगवान ध्यान में आ जाते हैं तब फिर सब धन धूरी के समान, फिर केवल एक वो ही कि सो सुख जाने मने रुकाना, नहीं रसना पाई जाही बखाना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब विदेश में हमारे भारत में है, पंडित एक ठे रहे चले गए थे, कोई भक्त लेवा ले गया था उनका चेला विदेश, तो वहाँ गए घूम रहे थे, नवरात्र रहा। तो सोचे कहीं हम पूजा कर लेते, गायत्री मंत्र दुर्गा सप्तशती का पाठ, कोई पीपल का पेड़ मिल जाता उसके नीचे या कहीं एकांत में, कहाँ वहाँ मिले विदेश में। बहुत दूर गए शहर के बाहर, तो एक मजार था उसमें एक औरत पंखा चला रही थी। तो सोचे ये क्या कर रही है यहाँ, तो पूछे क्या कर रही हैं, तो उसने बताया इसमें हमारे हस्बैंड दफनाए हैं, हम पंखा चला रही हैं। पंडित सोचने लगे अरे बाप रे, हमने केवल सुने थे कि पतिव्रता औरत होती है भारत में, केवल यहाँ तो साक्षात पतिव्रता का स्वरूप है, कि मरे पर पति की इतनी श्रद्धा कि वो हवा चला रही है, यानी उसके लिए अभी सजीव है। पंडित सोचे अब इससे अच्छा पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा, अगरबत्ती निकाले उसी औरतीय का अगरबत्ती जला कर, और या देवी भूतेषु सर्व माया मयम जय जय गिरिराज किशोरी आरती जपने लगे। उसने कहा पंडित क्या कर रहे हैं, कह रहे आप देवी हैं साक्षात अपने पति में इतनी श्रद्धा कि मरे के बाद भी पंखा चला रहे हैं। कह रहे ऐसी बात नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं, ये मर गए हैं, मर नहीं रहे थे, पॉइजन दे के हम मारे। अब कानूनन अपराध है कि जब तक ये सूख न जाए मजार तब तक हम ब्याह नहीं कर सकती, तो इसलिए हम सोचते हैं जल्दी आज सूख जाती है, सूखे का नाव नहीं लिया तो हवा कर दें कि हम शाम के ब्याह कर लेती चर्च में। मेरे कहा दस ससुरी नहीं तो हम सोचे रहे कहा तुम हो कहा। तो ये बाहर के सभ्यता विदेश के है, वह अब आजकल भारत माने वही सब नकल कर रहे हैं। देखो बोलो गुरुदेव भगवान की जय।